الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. دا سورة انفال دے نهم سفارة دا اخر مقدے آیت نمبر 35 پنزد ارشم نمبر آیات دے. تدغ مشرکان و بحث شروع و دیو بطلی و کعبہ کی بناس و توافون بے کول دعاگان بے غختلی اللہ بے مانو لکوسم دغه هندو نه تپوس وکې کافر نه تپوس وکې ته چا پیدا کړی وی الله هغه هم الله یادوي. خو مصیبت دا دی چې دی د الله سره نور واکداران نور حصه داران ګرځولي دي او نیولي دي. نو د دغې بحث شروع و نننی سبق کې د دیو یو بل غلط صفت هغه داو چې جماعت کې د دې مونږ وای نه دی مګر ته شغه سپېلې دي او سپېړې پلپول دي. لکه وسم د یهودیانو کار دا دی چې کله پارلمان هاوس کې یا څه سیاسي جلسې چې هغه څوک چې بیان کوي خبره وکړي نو ټول سپېړې پلپي. دا نه دی پکار. سبحان الله وایا دا د یهودیانو رسم رواج دی. دلته وی و ما کان صلاتهم نه دی هغه موند دی عند البیت پخوا د بیت الله کی الا مکاء وتصدیا مگر اغش پیلی وحلی او سپیلی وحلی. دلتا دفع دا شبهی کئی چی دی خمول کئی خطاسو ورسر جنگ ولی کوئی دیو خمان گزار دینو تاسو ورسر جنگ ولی کوئی. نو دلتا جواب دا غا شبهی ذکر کئی چې د دې مول نه دی مگر تشي اغش پیلی دی او سپیړی پلقول دی. مکا الا مکا مگر تش آوازونه دی. علما کرام ګڼ توجیهات کوي خطیب شرمینی په سراج منیر کې لیکي او تفسیر قرطبی هم لیکي چې بعض مشرکین د عبادت نه دو چې تواب به کوونو سپیړي به وهلې او کله به شپېلی وهل لکه څنګه چې نن سبا زما ستا په سیاسي جلسو کې سپیړي پړقېږي اصل کی پکار خو سبحان الله او چې کله غ خخوندې خبره وکې نو ټول سه پیړي او پلقۍ دغه یهودیانو کارې را ټینګ کړی دی الا مکا او وتصدیا مگر شپېلي وخل دي او سه پیړي پړقول دي. تفسیر روح المعانی هغه معنا کوي تمو پردا د امام راغب نامو کا آشپیلی او د لاست پول پدی کی گوره ثواب نشته ده الٹا عذاب ده. لکا قرآن کی اللہ فرمائی حدیث کی راغلی دی وی ربطانی اللی القرآن والقرآن یلعانو ورب مصلیا وصلاته تلعانو. وی ډیر قرآن تلاوت کوم کی دا سیدی چې دلته قرآن تلاوت بکی بل طرف ته خیانت ګرځي یو طرف ته قرآن تلاوت کوي بل طرف ته شه دروژن دی یو طرف ته قرآن تلاوت کوي بل طرف ته بل مازه دی د خلقو حقوق خوري نو دا قرآن په دا باندې لعنت وی او ډیر موز کون کی دا سیدی چی تش پا ناما باندی منزتا ولالده کل دا پوزی نمال رو باسی کل جبونو کی گوتی وی کل دا کپلو سر لوبی کئی زمگا پختانا گره دا دیر غلطا دادتی کل گیره کی گوتی وی او کل گره دا شیمه کوی پوزا کی گوتی جرتا موقعی چی دا گوزی سپای سون کئی پا کئی بی منزتا ودرگا نلتا با ولالی سوده بوی وی حضا باکستانی ادا فوزی نماز را باسی ولی دا شیخی مکو آخا پاکی سن کا منزه که اللہ تا پا توجه سر و درگا و رب مسلیم و صلاتو تلانو دیر منز کون کی دا سیدی چی منز با کئی خدا غا منز با پا دا باندی لانت لیگیم. یا دریم منا مفسرین کئی چی وی دا عبارت دے پشاند چغارو یا عبادت دے دی مشرکانو دا دا چوارو دا مرغو غلطیم. نو اما کانا صلاتو هم ندے مند دین دل بیتی پا قواد بیت اللہ شریف کی الا مکا او تصدیا مگر شپیلی و خلی او سفیلی پڑا قولیم. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وزکی عذاب پا سبب داغی چی تاسو کفر کاؤم. ان اللذین کفرو بشکا کسان چی اغا کافران دی ينفقون اموالهم دی خرج کی خفل مالونا لیسدو عن سبیل اللہ چی دید پارا بانکی خلق دلاری دلانام. کل چی ابو سفیان رخلا شو نبی علیہ الصلات والسلام دا قزین اوتم نو وای ورتا اے سړو جنگ مکه وای زمو قابله تر اخلاص شوام تاسو بیسه کوي هغه خود کلین تاسو شړل دي نور ته سغواړی بس ته پریدم خپل کار بکای دنیا ته تاسو او خود چری تاسو مکی مکرمه نو استل خدا ابو جهل او د دغه خبيثال ملګری غوینانا مونږ ورزو دنیا تخفل زور خایو دنیا تخایو چې د مونږ سمرا زور دی او دا جنه کای به ځان سره بوزو او دا والتی ګډو ځانتا او شرابونه بسکو جنگ لډیر په هوش او په هوش باندې راوتیوم ویده روٹای بس کونو روٹای اول نمبر روٹای ابو جی حلویل چه غبزو کمان لسوحانه ده یو تیمال آلول بیا دوی من روٹای ده شانتی عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ترده تاغه پدی می ولغا ولا ستر رمضان المبارکوم او یو وخت تقریبا د سلو کسانو فرکیږي نو تقریبا چې اندازه ولګي نو هغه 1000 مشرکان راغلي وو پدا وځي کی نو دی دا مالونا خرش کول نو دلتا اللہ میرا بال فرمائی چن اللذین کفرو بیچکا کسان چی غدی کافران یلفقونا موالاهم خرش کئی دیخ پل مالونا لی سدو عن سبیل اللہ دی دا فارا چی بلکی خلق دلاری دلانا فسینفقونها زردا چې خرچ کړي دي دغې لرا ثم تكون عليهم حسرة بیا به په دې باندې افسوس ثم یغلبون بیا به کمزوري کړي شي ما او تا تم وای واجه کفار او تنه وای اے مسلمان اته دا داوا کې چې ما کلمه ویلې دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا کلمه دی ویلې دا نو ما او تا تم وای چې اے مسلمانان چې ته دا فضل پیسې لګې اے نسواری ماما اے سیګرټي ماما ته دا سیګرټ आले غالب په 20 25 30 ریال باندې یو یو ډبې دی وای زما دا میاشتې 100 ریال د سیګرټو خرچا دا نو اے لگا داسی وقت برا شیجی ورے بیا با خپئی بیا با ارمان کے بیا با افسوس کے خو بیا با ٹیم تیری نو وزان سر سوچ وکا دا پیسی پا ظلم خراب وا کنا سوار کے وی زمائی وفنی نا سوار لگی پا 10-15 ریال باندی اگای وی وفنی دا او گورا بیا زمرا کونا پندی تی جوڑ شوی دے دمرا سستا بلا تی جوڑ شوی دا چې په خوله کې رابیږي کتا یا بیدا قانین ورلاندې کړي یا پړوی کې بیا چیرې یا پلار کې هلکه دې دا مرداریږي دی نو بیا خو ځای ته رسوه که نه او دومره مردار شی دی ته د یو کس په بوټ کې واچوه چې بیا ته د هغه غبدې ردې وې نه په بوټ کې څوک برداشت کولی نه شي دغه او تا په دې ښایسته خوله کې ښودی دی ملایکې راځي د مسلمان بنده په خوله باندې خپل خوله لګی خو چې کله د دا مرداری خی دا نو هغه نفرت دی بدبو د هغه بیا نه راځي ګوره ډېر خلک دا شی کیږي چې کله مړ شي نو په دې غاښونو باندې دا څخه اوبه کته را روانی دا د مشرانو د تربیت د وجې نه اکثر پلاران خو دلته یي غریبانان بچو تربیت صحیح ونه شي غلط ماحول کې وګرځي دا یې د وجینا هغه نه به نسواری جوړ شي وړو کې شی به کوي ته وګوره کشارې به سازي ته به چرته به ټاپی خوري هغه به نسوار او سوټه به جبکی جوړي ډیر لکان مالی دري دي چې دا چې خپه مجلس کې بناسي او د زنګون لاس کې ولاس کې به خپه وي شم دي شي بل شان ته سره سوټه دي خو حیا ور لو کو سو ورته ونه بیا ورته ملک دا شي مکه ما ولیدلې او قسم به خوړی چې نه زدا شي نه کوم خو دې چې چلو یې سو بری خو الله سره ته وې دي دا نه پوي یم دا پته ولا یې شي کې خو دو نو ګره بیا به افسوس او ارمان کوي یاره وای کوشش کوم خو نه شم پری خو دی وری نه شي پری خو دی پاکستان مې راغلی پر خزه دې پری خې دا بچی دې پری خې دي ادا نه سوار نه شي پری خو دی سیګرټ نه شي پری خو دی دا جوړه دا جوړه نه باسا او جوړه بیرته و باسا څه شي دی دا نه پړ پوسان ټول ګندا ټول خراب دا لوګي هر څه بربادي ولې پیسې خرج کې پالتو اسی زین ته گزاري وای بینشی غزین دلګر به دوی بینشی دماغ وای د خري هلکه غټ خر او دله ته تا شه مکوا تا خو مرداری د کمې دي خشې دي دا پیسې روانه جمعه کی ورکا مدرسه کی ورکا چا حساب کو ویل په کال کې زما سا 3500 ریال تقریبا د سیګریټو خرچا ده نو څومره غټ حساب کتاب دی دا معمولی غوندی دا ذکر کوه ها نو په خوله باندې ذکر کوه دې مردارانو نه ځان وساته ولې پیسو ته ورکن کې وراچه ان الذين كفروا بشكا كسان چې کافران دي ينفقون اموالهم دي خرج کوي خپل مالونه ليصدوا عن سبيل الله ندى فراج بنكي تاد الارد الله نعم فسينفقونها نو خرج کئی دی دغل را ثم تكون عليهم حسرة بیا بای پا دی بندی افسوس ثم یغلبونا او بیا با دی کمزوری کلیشی والذین کفرو اکسان چی غدی کافران لنا جهنم یخشرون جهنم تبارا جمع کلیشی ليميز الله الخبيث من الطيب دي دفراج الله فاكي أغفلت دي دفراج جداك الله خبيث فرد من الطيب دفاك نام جهنم تولي وردن لكي جدا خبيثان دا مشركان جهنم تلالشي أغم واحدين بتفاتشي ويجعل الخبيث اوغر زيد غفل تعال بعضه على بعض البعض ده بعض نور سرام خفل مرغر وخوال بوزيم خبيث او طيب خبيث فمعنى ده مشرك باندي او طيب فمعنى ده موحد باندي دلتا ده مراد ده طيب فمعنى ده جيد هم راضي طيب فمعنى ده حلال هم راضي ده مؤمن هم راضي تفسیر ماوردینی کی الخبیث و ما الفق فی المعاصی خبیث آغا توئی چی خرکی فنا فرمانے کی ہر حق مال چی خرک رشید اللہ فنا فرمانے کی او طیب ما الفق فی الطاعات ہر حق مال چید اللہ پر رضا کی خرشی مشرک چی کم مال خرچ گئی دا اللہ فنا فرمانے کی خرچ گئی مال خبیث فقفلہم خبیث الخبيثات للخبيثين خبيثان دا خبيثان سربي نو کلا چې سړی مال خرج کوي په دې غلطه لار کې نو دغه خبيث دی هغه مال هم خبيثوم مسلمان سړیا ولې خپل مال پلیتې په نسوارو په نشو باندې ورکه په چرسو باندې ورکه سبا لوا ته په دې باندې ارمان کې او افسوس بکې اغازینی دیر اغازپین گیری باباگان اغام که اینو بده گیره بانی از زدی و براغلی گیره ورز خاک کدی حفاظت کوره نشی او دلتا نسوارو دوی بده جب نراو باسی ما کورا شی خشی نده زان تی وسا تا عمل ما برای شی نگه تبونه چه سرا ولی اغا با بارت که نه لگه که نه وی رازم رازم اغا و پخولی که خشی خوده اغا با گزاری دیر اغا اولی دا خشی نده دیر مرداری دا دیر خبیش شده واقون خرابی بدن تا تکلیف ورکی اغا ستا هغه کومه ملایکی در رحمت چې راځي هغه ستانه تختي هغه ستا خواله نه راځي حاضري خبيثان پکې چې د شپې د کیږي نو کېدي د ساره پورې په دې خوله کې دا مرداري پرته وي چې کینی هغه به کشاره کوي نسوار به دي خلک یې ټول کرسي وایي ذکر اذکار وکړي هغه به دغه مرداري دي مه کوه دا شی دغې نه واوړه ښه شی نه دی ځان مان یو هفته سخته تېره کا بیا به تې واوړي فرمائی لیمیز اللہ الخبیث دے دا پرا چی جدا کی اللہ پرت من الطیبی دا پاک نام ویجعل الخبیث او وگر زی اغا خبیث اغا فلید باز ہوا لا باز باز دینا دا باز نور سرام فیرکمہو جمیعا بیا بلان دی باندی کی دی ٹولو لرا یا دلی بکی دی ٹولو لرا فیجعلہو فی جہنم و بگر زیدی لرا فجہنم کی اولائکہم الخاسرون او دغ خلق دی تاوانیان قل للذين ورتوا كسانو تا كفروا شي كافران لي ايلتهو قديم منشو يغفر لهم ما قد سلف نما في بوكش دي تا اوچ ترشو دي مخيم وإن يعودوا أو كدي واپس جنگتا فقد مدت سنة الأولين فتحقیق سرا تیر شوی دی اغا طریقی دا پخوانوم اے کفارو مونگا تاسو تا اعلان کو چی من شی دا جنگ لا جنگ مکوی دا مسلمانانو سرام تاسو جنگ مکوئی نو آسانی براشی آغا جوڑخ براشی کی دیشی اللام کلیم نصیب کری تاسو تبا کلیم توفیق در کرشی مسلمانان بشی او کچری تاسو زدیان او خبیسان آغا خبیسان یا زدیان یا تاسو نصیب کی آغا دین نئی نکلے شوے نو گرے مونگم بیاوئی جنگ تا تیاریو مخینی و طریقی و گوری اغی سرست شوی دینو دا شانتی بستاو سرکی و این یعودو او کواپا شوی تاسو پا قدم دا سنت الاولین پا تحقیق سراتر شوی دی طریقی دا فخوانوم بستیغا وما كان صلاتهم نديمون ندي عند البيت فقعد بيت الله شريف كي إلا مكاء وتصديا مگر أغا شفيلي وغلي أو سفيلي فلق ولي دير مرغري وره دا غلطي كي تياغا كميس نيا وستي أو مانزا ماني وراري مانزا دا دابو خيال نساتلي كي مكو دا شيخ استك ابلو كي الله تا ودريغا كو تك دزانا مجوڑوا اسی دا کوتا کوندی زی رازی او پلغڑ دے مانزا تولاڑے مانزا بیاد بیدا فزوق العذاب بما کلتم تکفرون نوسکی عذاب آغچی تاسو کو برکاو بساو دا آغچی تاسو کو برکاو اللذین کفرو بشکال کسان چی اغدی کافران ينفقون اموالهم دی خرج کی فلمانونا لیسدو عن سبیل اللہ دی دفارا چی بلکی خلی دلار دلانا فَسَيُنْفِقُونَا نُذِي خَرْكِ دَغِ لَرَا سُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً بِا بَشِي بَدِي وَالِّي دَغَ أَفْسُوس سُمَّ يُولَبُونَا وَبِا بَكَمْ ذُورِ كَيْشِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَسَانْ شِغَدِ كَافِرَانِ إِلَى جَهَلَّمَ يُخْشَرُونَ جَهَنَّمْ تَبَدِي وَرْجَمَ كَيْشِيمِ ليميز الله الخبيث ده دفرات جداك الله فلتان مشركان من الطيب ده موحديننا ويجعل الخبيث وغرذي مشركان بعضه على بعض البعض يدخل نور بعض سرام فيركمه جميعا اولان دي باندي مغري دي ٹول يعني ٹول با پيوزه کی دل دلائي کی دلائي بے کی يو بلد پاسمه کی فيجعله في جهنم بيابو غرزي دي لرا فجهنم کی جهنم تب ورنباسي اولائك هم الخاسرون دا قسان دي دي تواريان قل للذين كفروا وارتوا يا ايزما نبي آكسانو تا جا كافران دي ايلتهو كدي منشو يغفر لهم ما قد سلف نبخن موشي دي دفراج مخي ترشوي دي كدي منشو دي شركنا دا شرك افريقو دور اغلى الاسلام تا نمابش ورطاج مخي ترشوي دي وَإِنْ يَعُودُوا أَوْ كَشَرِدِي وَفَشُّوا فَقَدْ مَدَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ فَتَخِفْ سَرَاتِرْ شِوِدِي تَرِقِي دَفَقْوَنُمْ وَمَا تَعْمَ صَلَاةُ